یک شاخ گل، برنامه شماره 186. شادم به کفر و از گناه خیش دل خوشم، روی تو آتش است و من از اهل آتشم. دل در خم دو زلف تو یادی به من نکرد، بیچار من به یاد ویم در کشاکشم. از یک نگاه دوست منانم ز دست رفت، تا روز حشر بی خبر و مست و سرخوشم. سر در کمند و جان به تولای روی دوست، دل در شکنج طره آن یار مهوشم. چون والیه به بوته هجران گداختم، چون والیه به بوته هجران گداختم، کامل عیار گشت زر پای بیغشم. چنان که از بیت مقطع پیداست، سراینده این چامه عرفانی متخلص به والیه بوده. والیه یکی از 48 دختر فتلی شاه قاجار است و به گفته تاریخ عزودی شیرین زبان، خوش سیما و بازوق بوده و پیرو طریقت. نامش حسن جهان و زاده مادریست کرمانی به نام سنبولواجی که بعداً به فخر جهان ملقب گردیده. دیوانش شامل 600 بیت غزل و رباعیست که هنوز به طب نرسیده. تضمین این آیه شریفه نیز از والیه است: از لبت یافتم حقیقت می، از لبت یافتم حقیقت می، و من الماء کل شیء هی. کلمه هی به واسطه ضرورت قافیه هی تلفظ می شود. از لبت یافتم حقیقت می، و من الماء کل شیء هی. دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 186 بود که با صدای آقای کوروس سرهنگزاده تنظیم گردیده، ستار آقای عبادی، آهنگ از آقای بدیعی، ترانه از آقای جمشید ارجمند، گوینده روشنک.